powoduje, że człowiek jak gdyby mówi, no skoro wszystko mogę sięgnąć, to mam na wszystko czas. To jest sprawa pierwsza, a sprawa druga, jeżeli już ktoś rzeczywiście sobie planuje życie, to zauważyłem u moich młodszych znajomych, to z kolei właśnie też wchodzi w ten taki jak gdyby błąd szybkiego konsumowania całego świata. To ja w takim razie wezmę sobie cały świat, pojeżdżę na quadach, później skoczę na bungee, później pojadę do Tajlandii, a w drugiej części wakacji jeszcze zwiedzę pół świata, zjem wszystkie przysmaki z Ameryki i tak dalej, i tak dalej. Tylko co z tego zostanie, tak? Jak to jest tak dużo i to wszystko jest tylko, żeby wziąć, dotknąć, polecieć dalej. Ja takie dwa przykłady tutaj mam. Jeden jest z czasów, gdy prowadziłem obóz w górach i tam między innymi przyjąłem kiedyś takiego naszego kolegę z liceum, starszego ode mnie o jakieś 10 lat może, który był alpinistą. I doradzał sobie, jak to alpiniści mają przy remontach. Na wysokości. Na wysokości, zawsze, tak. I on był zawsze był uważany za bardzo dobrego instruktora, który pilnował wszystkich, żeby się wspinali, żeby było wszystko zabezpieczone. Więc tam nie miało prawa nic nie zadziałać. I przy jednej z prac pamiętał, że kończył pracę, zaczął się przepinać i obudził się w szpitalu. Z przerwanym rdzeniem, znaczy prawie przerwanym tam końcóweczka mu została, ale zaczęła wchodzić jakaś martwica, coś tam się działo, bo to jeszcze takie lata były, że to nie wszystko się udawało zrobić. I z diagnozą, że będzie roślinął do końca życia. Człowiek, który w 2003 roku, kiedy prowadziłem dla mojego dawnego szczepu z liceum obóz w Nasicznem, przyjechał od przystanku autobusowego do mnie, do bazy na rowerze i dzieciakom robił pokazy, jak robić mosty linowe i tym podobne rzeczy. Oczywiście chodząc o kulach, zresztą chłopak jest niesamowity, bo to jest alpinista, który był alpinistą, mając poważnie uszkodzone ciało przez choroby hajnego metina, tak? Czyli wcześniej już był troszkę pokrzywdzony przez nos. I tutaj on, próbując przeciwstawić się lekarzom i tej diagnozie, i sam mi to kiedyś powiedział, że życie zaczęło mieć jeszcze większą wartość dla niego. A starał się zrobić cokolwiek, żeby to, co mu zostało, miało jeszcze jakąś wartość. I efekt jest taki, że on do dzisiaj chodzi oczywiście o kulak i już lepiej nie będzie, tak bym to powiedział. Ale się wspina nadal? Jak gdzieś pojechał ze znajomymi, to jak zobaczył jeszcze jakiś kawałek ścianki, to próbował na jakieś 2-3 metry się podciągnąć. Tyle jest w stanie, chociaż po pierwsze jakby teraz spadł, to byłoby bardzo źle, po drugie to już nie jest tak, że on może być sprawny, tak? On doprowadził się do takiego poziomu, że jest niezależny i że się porusza. To przy diagnozie, że on w ogóle nie będzie ruszał rękoma i nogami, to jest ewenement medyczny. Ale panie Piotrze, to ja rozumiem, że to jest opowieść o takim tym znaczeniu, gdybyśmy sięgnęli do tego... Sensem dla niego było przede wszystkim to, że on ma rodzinę. Miał dziecko, żonę w momencie, kiedy zleciał i tak jak mi mówił, dom niewyremontowany, kto mu zrobi tak dobrze ścianę, jak otynkuje ściany, jak on sam. Oczywiście tego nie był w stanie zrobić, ale to jak gdyby spowodowało, że 100 razy mocniej zaczął rozumieć, co jest istotne w tym życiu, tak? A druga sprawa to, ja akurat w tym nie uczestniczyłem, tylko tak jak gdyby towarzyszyłem z boku trochę. Proszę zauważyć, że jest taka akcja, to znaczy nie jedyna. Jest taka akcja, która jest kontynuowana. W 2015 roku była pierwsza próba wypłynięcia przez dziewczyny, które zetknęły się z nowotworem. To się nazywało Oncorace. Pierwsza próba była taka trochę nieudana, bo jacht był zacny, ale niestety długo został remontowany i paradoksalnie jacht po remoncie, w trakcie remontu się troszeczkę rozsechł, jak to z drewnianym jachtem bywa. No, w tym momencie jego trzeba cały czas zwilżać, a nie było. No, bo był cały czas jedną burtą na słońce, w związku z tym jak w pewnym momencie okazało się, że nie można kontynuować. No, wszyscy wrócili do portu, no, ale krótka jedno, to była tylko trasa, tak, z przygodami, odrobiną strachu. I one później popłynęły drugi raz i teraz wiem, że szykują się na jakieś kolejne tego typu akcje. To też jest jak gdyby szukanie tego swojego sensu, mimo że nagle los mówi, że może jednak nie, tak? I próba takiego życia, wartościowego życia, aktywnego, no mimo tego, że wszystko dookoła mówi, że właściwie należałoby przestać. Dziękuję pięknie. Także to chyba jest taki punkt wyjścia do dalszych rozważań. Dziękuję pięknie, panie Piotrze. Pozdrawiam serdecznie. I też przychodzi mi do głowy, no bo tak mówi, to skojarzenie, znaczy z tą solą, jak zacząłem o tym myśleć, próbując połączyć te różne aspekty, coś takiego, co jest esencjonalne, to o czym pan powiedział, o sensie życia, ale też jest to drugie znaczenie, czyli co, ale to jest drugie znaczenie, czyli kto, no sól ziemi, to jest chyba najbardziej popularne powiedzenie związane z tą substancją. No to właśnie pewnie to są tacy ludzie, którzy wiedzą, którzy albo przynajmniej próbują, którzy tego szukają, dla których to jest istotne, którzy się nie rozmieniają. I to wtedy mamy jedność, prawda? To są tacy ludzie. No dobrze, to zapraszam Państwa. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. Smak życia. On się kojarzy z solą, ale z solą trzeba ostrożnie, tak jak pan Piotr powiedział, słusznie, nie solimy solą herbaty. No prawda. Zapraszam. Oh, you won't want to game again. No, you won't want to game again. Now, it was a hot, sticky morning round the 4th of July. The breeze was standing still. I'm hanging out by myself and I'm having a good time with the folks inside of my head. And you know, Lord, how you did lovely things. See, time's my head is lighter than it's ever been. And anyone who's ever had sweet potato pie really don't womp again again. No, you won't womp again again. Cause it don't taste right and all to him. Sit down, boy, with your silks and braided hair. Don't you let nobody fool you with no imitation of them. Tell them, say, uh-uh, buddy, I've been there. Listen, mama, when you finally walk on in, don't forget to bring along your sweet potato tea. When you serve him a slice of your sweet potato sin, girl, it won't womp again again. Really won't womp again again. Now, I took a trip down to Sissy. She's a friend of mine. She smiled and asked me in. Well, she drew a box and a big fancy question mark. Say, brother, which one is you in? Told her, sister, don't worry about the mule going blind. You just sit in the wagon and hold on to the line. For anyone who's ever had sweet potato pie don't want no pumpkin again. Really don't want pumpkin. Good God, I saw the gates golden pearl. Set me right down in a dream. But you old friend, I'm thinking some milk and honey and a pot stew really might fill that gap again. You know I'm a thing. Witness to the things I've seen and time my head lighter than it's ever been. And anyone who's ever had sweet potato pie really don't womp again again. No, they won't womp again. Would you give me some sweet potato? That's what I need, sweet potatoes. Ooh, gonna whoop it up into a big pie. Gonna be, got to be. Make a double. Al Jarreau. Jeden z moich ukochanych artystów odszedł niedawno. To jest a propos tego odchodzenia od stołu, o którym śpiewał Al Jarreau. Cohen. Wydaje się, że zawsze był. Nagle go nie ma. Śpiewał o czymś słodkim. O słodkim cieście. I teraz proszę, nawiążę do tego ten list pani Doroty, która pisze tak. Pamiętam pewne zdarzenie z dzieciństwa. To było dawno, w latach 80. ubiegłego wieku. Pewnego razu posmarowałem kromkę chleba masłem i zacząłem ją jeść. Okazało się, że jest strasznie niedobra. Zupełnie nie wiedziałem dlaczego. Dałam do skosztowania komuś dorosłych i on powiedział, że w piekarni zapomniano dodać soli do ciasta. Wówczas sama nie potrafiła wpaść na takie wyjaśnienie tego, dlaczego ten chleb jest taki niedobry. Dzisiaj słuchając audycji zastanawiam się, dlaczego zapamiętałam, wydawałoby się tak nieistotne zdarzenie, które miało miejsce tak dawno. Zapomniałam o wielu ważniejszych wydarzeniach, które czasami ktoś mi przypomina. Pamiętam akurat ten epizod. No właśnie ciekawe, prawda? No bo zawsze tak było, a tu nagle nie. No i jeszcze to się wiąże z tą piosenką Jarreau. On śpiewał o czymś słodkim, ale w tym cieście... No, tym słodkim cieście, o którym pisał, też musiała być sól. Prawda? Zawsze jest. No też oczywiście nauka taka, żeby nie przesadzać, że bardzo łatwo przesolić albo nie dosolić, ale potrzebna jest jakaś stabilność, stabilizator. Sól jest czymś takim. No i ja właśnie mówiłem o uważności. Pan Piotr też o niej mówił, o poszukiwaniu sensu, o byciu uważnym na to, co się dzieje. No ale jest jeszcze coś. To no, cudownie, że ten obraz jest taki bogaty i że prowadzi w różne strony. Bo jest jeszcze takie powiedzenie łacińskie cum grano salis, czyli przyjmować coś z ziarenkiem soli. To oznaczało z dystansem, z czymś, no, z humorem, z autoironią być może. Nie tak dosłownie. Z ziarenkiem właśnie, żeby nie przesadzić, żeby się za bardzo też nie nadymać wagą tej sytuacji, w której się jest samym sobą, jaki to ja ważny jestem i niesamowity. No być może ja tutaj jakoś, mam nadzieję, twórczo rozwijam tę myśl starożytną, ale ten dystans mnie bardzo tutaj jakoś pociąga w tym wszystkim. To, że ta sól jest taka, że trochę, a nie za dużo, trzeba uważać, ale żeby jednak była, prawda? To jest ciekawe i to jest piękne. I wybrałem taki utwór Paula Simona, stary i znany bardzo, chyba z jego pierwszej solowej płyty. I tam jest w tym utworze, to jest jeden z akurat wielu utworów, gdzie się pojawia gwizdanie. I pomyślałem, że to gwizdanie jest symbolem czegoś takiego, cum grano salis, że no, że takie pogwizdywanie, no, oczywiście znowu, tak jak wszystko, to może być niegrzeczne i głupie, ale tutaj myślę, że wskazuje na taki właśnie dystans, na to, że no dobrze, dobrze, w porządku, ale nie przesadzajmy. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. To Paul Simon i to pogwizdowanie takie, jak myślę, jak dla mnie zbawienne w tej piosence. Nie grzeczne, tylko właśnie zbawienne, pełne dystansu. Cum grano salis, jak mówili starożytni, czyli z ziarenkiem soli. Piszą państwo bardzo ciekawe listy, bardzo jest ich dużo i dziękuję, ale jakoś nadążam, bo akurat mało państwo dzisiaj dzwonią. Ten kanał komunikacji jest bardziej wypełniony. Proszę bardzo, jak państwo tak wolą, niechże tak będzie. No i te listy też, w tych listach są uwagi na temat, no dobrze, taki, że no dobrze, ale jest też ta druga strona medalu. No na przykład sól na rany, jest coś takiego, jest niestety, to prawda. Albo na przykład sól w oku, to też jest coś takiego i są tacy ludzie, którzy tak potrafią nam zaleść za skórę albo właśnie być tą solą w oku. Prawda, no ale to tak jak w życiu, że jest ciemna i jasna i ciemna strona księżyca. No tak to jest, po prostu już. Pani Agata, bardzo ciekawy list. Proszę posłuchać jeszcze coś innego, jeszcze nowy aspekt. Człowiek, stół, ucztowanie, smakowanie życia i sól. Ta, której nie zauważamy, gdy jest, lecz widzimy, czujemy, nawet słyszymy, gdy jest zbyt dużo. Słyszymy, o właśnie. Właśnie słyszymy, bo solą życia jest rozmowa. Mówimy, wymieniamy informacje, komunikujemy się, lecz jak często rozmawiamy? Rozmowa, której nie widać, bo jest, po prostu jest. Widzimy ją, gdy natężenie wzrasta, natężenie dźwięku i emocji. Nie słyszymy prostych słów mówionych o tak przypadkiem. Często zapominamy, co chcieliśmy powiedzieć, nie potrafimy dokończyć myśli, bo brakuje nam czasu, atencji. O, jakie ładne słowo pani przypomniała, atencji. Bo widzimy, że naszemu rozmówcy zabrakło już cierpliwości, by słuchać i już tylko słyszy, a może nawet nie. Rozmowa, sól, troszeczkę, szeptem, posolić to życie tym, co najważniejsze. Pani Agata nas pozdrawia z Bielska. No właśnie. Mówimy, wymieniamy informacje, komunikujemy się, lecz jak często rozmawiamy, prawda? Rozmowa jako sól. Bardzo, bardzo mi się to podoba, co pani napisała. Zapraszam. Gdyby jednak ktoś chciał zadzwonić, to oczywiście wiadomo jak i pod jaki numer. A adres to na wszelki wypadek jeszcze raz. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I tak jak powiedziałem, amunicja solna się skończyła. Już nie ma więcej piosenek o soli, więcej nie znalazłem. Państwo jesteście dobrymi kumplami, to podsyłacie różne tytuły, ale ja już tego nie zdążę znaleźć. No ale no, pomyślam też o innych przyprawach, innych atrakcjach życiowych. No nie upierajmy się przy tej soli. Ona jest stabilizatorem, no jest po prostu, tak jak tutaj rozmawiamy. Ale będzie jeszcze kilka piosenek, gdzie pojawiają się różne inne atrakcje, albo właśnie, albo pseudoatrakcje smakowe. No to teraz będzie Rufus Wainwright. Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me. If I should buy jelly beans, have to eat them all in just one sitting. Everything it seems I like's a little bit sweeter, a little bit fatter, a little bit humble for me. And then there's those other things, which for several reasons we won't mention. Everything about for the city. Go ahead, accuse me of just singing about places where scrappy boys' faces have general run of the town, playing with prodigal sons. Takes a lot of sentimental volumes. Can't expect the world to be your raggedy Andy while running. Forward, I suggest a reading of a lesson in tightrope, or surfing your high hopes, or adios, Kansas. It is a fairy smile, tends to make one part so broken. No to życzę zdrowia, papierosy i mleko czekoladowe. To trzeba mieć żołądek. Naprawdę podziwiam. No chociaż z solą też ostrożnie. Pan Franciszek, taki list. Proszę posłuchać. Pan jest alpinistą. Pan Piotr opowiadał o swoim przyjacielu alpiniście, który uległ wypadkowi. No i teraz tak. Dla mnie to bardzo ważne i częściowo przerażające słowa. Mam 22 lata. Wspinam się. Mieszkam teraz w Słowenii, gdzie góry i skały jest pod dostatkiem. Cały czas się doskonale, bo nie jestem profesjonalistą. Słowa, które usłyszałem, były poruszające i w takich chwilach zaczynam się zastanawiać, czy to, co robię, ma sens. Ale z drugiej strony, bez tej soli sensu nie widzę w ogóle. Po tych słowach wiem, że mimo wszystko warto, bo w razie nieszczęścia może być coś jeszcze, być może coś wartościowszego. Myślę, że ta sól jest bardzo w życiu potrzebna, byle nie przesolić. Byle nie przesolić, to prawda. No ale gdyby jej nie było, no to właściwie po co to wszystko, prawda? Co by tu jeszcze Państwu przeczytać? Listów jest sporo i bardzo ciekawych i bardzo za nie Państwu dziękuję. No ważna jest ta rozmowa, o której pani Agata napisała. No właśnie, rzeczywiście, dokładnie, to jest sól. To jeszcze, no ale dobrze, to potem, bo muszę próbować, będę próbował jakoś te wątki powiązać. I proszę mi dać trochę czasu i posłuchać tej piosenki. Feed the light, czyli jakby to przetłumaczyć, no po prostu nakarmić światło. Bardzo piękna też, myślę, piękny obraz. właściwie odnoszący się do tego, co, o czym rozmawiamy i o czym napisał pan Franciszek w swoim liście o wspinaczce. No to posłuchajmy. 7 trójek, gdyby ktoś zechciał. Pani Jagodo, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, piękny temat. Dziękuję. Przypomniało mi się z czasów bardzo, bardzo dawnych, kiedy moja córka była jeszcze bardzo maleńkim dzieckiem, a kiedy ja wyjeżdżałam z domu, a wyjeżdżałam często, brała mnie takimi maleńkimi rączkami za policzki, ciekły jej takie wielkie łzy jak grochy. Patrzyła mi prosto w oczy i mówiła: mama, nie wyjeżdżaj, bo by z ciebie jakby z soli. Ojej, naprawdę? Tak? Tak, mówiła zawsze: mama, bez ciebie jakby z soli. Ojej. I po wielu, wielu latach, kiedy wyprowadzała się z domu i to daleko, ja wzięłam ją za policzki, popatrzyłam w oczy i mówię: nie wyjeżdżaj, bez ciebie będzie jakby z soli. I ona sobie to przypomniała. Tak bardzo się rozpłakała, przytuliła mnie i powiedziała: mamuś kochana, umówmy się, że naszą solą będzie miłość. Ojej, pani co? I teraz tak, mieszka daleko, ale na każde święta stara się przyjechać. I nie pamiętam, kiedy już bardzo długo mieszka poza domem, ale zawsze pamięta, żeby przyjechać. I zawsze stara się tak swoje zajęcia ułożyć, żeby być w domu, bo tak jak powiedziała, że ona sobie nie wyobraża, bo dom dla niej to jest ta sól. To, co będzie zawsze pamiętała, co było najważniejsze, to co dało jej taki fundament do życia. I ja dużo gotuję na święta, wszystko robię sama, ale ja mało solę. I zwykle ci, co siedzą przy stole, zawsze dla nich to jest niesłone, więc każdy krzyczy, daj soli, daj soli, to ja się zrywam, a moja córka wstaje i mówi, mamo, nie trzeba, ja jestem. Ojej. Chyba się popłaczemy zaraz, pani Agadzie. Nie, no, i wtedy się tak powieść. Bardzo zaśmiewamy z tego, bo a jeszcze tak to było o mojej rodzinie, o mojej córce, ale powiem jeszcze o czymś, co połączy z tematem pierwszym. Tak. Nie pamiętam, czy to był rok 2014 czy 2015. Na ekrany kin wszedł taki film o brazylijskim fotografie Sebastiana Salgado. Ach tak, tak, to piękny Sól film. Sól ziemi. Tak, Sól ziemi, prawda, rzeczywiście. Urzekł mnie ten film, ponieważ kocham fotografię, tak jak i mój mąż. Właściwie śmiejemy się, że mamy krew fotograficzną. I dla nas fotografia to jest właśnie ta sól. Gdzie w ubiegłym roku obejrzałam wystawę Sebastiana Salgado i ta wystawa mnie tak urzekła. Ale w tym filmie właśnie widziałam takie, już nie pamiętam, bo oglądałam dwie wystawy, czy to było na tej wystawie, czy na filmie, było takie zdjęcie w kopalni złota, gdzie ludzie wspinają się na takich drabinach. Aha, to w Brazylii, ale to jest prawda? Morze, tak. Morze ludzi. Tak, tak. To nie są takie pojedyncze osoby, to jest morze ludzi. I właśnie Sebastian powiedział, że on zrobił to zdjęcie, dlatego, że wkrótce tych ludzi zastąpią maszyny. I właśnie dla mnie to ci ludzie w tej kopalni złota to są właśnie tą solą. Bo maszyny są bezduszne. A mówię o tej fotografii dlatego, że dla nas, dla mnie, dla mojego męża, teraz jak już nie mamy, teraz, no już od dłuższego czasu, kiedy nie mamy w domu już dzieci, tak już całkowicie zajęliśmy się bardzo mocno fotografią, podróżujemy po świecie. W ubiegłym roku polecieliśmy do Maroka, na południe Maroka, żeby zobaczyć to piękno przyrody, przeżyć to wszystko, nie pojechać na Saharę. I to jest ta nasza sól. I teraz, kiedy dzieci przyjeżdżają na święta, ta nasza sól przyjeżdża. My składamy te wszystkie swoje zdjęcia, pokazujemy, gdzie stare zdjęcia, które wisiały na ścianach, już się opatrzyły, więc się zdejmuje i zakłada się nowe. I to jest właśnie ta sól. I tak zaczęłam od moich córek. To jest nasza fotografia, to są nasze wyjazdy, gdzie potrafimy wstać o drugiej w nocy po to, żeby zrobić wschód słońca. To nieważne, że tam gryzą komary, że mokre spodnie, mokro w butach. To nieważne. To przejdzie. Ale piękne zdjęcie zostanie. To właśnie ta sól. To jest to, co nas trzyma. I dzieci oglądają to. I to nie tylko dzieci wysyłamy na konkursy. Dostajemy nagrody. I to jest piękne. No, bardzo... I wydaje mi się, że gdyby mi zabrakło tego, to byłoby jak ta kromka masła bez tej soli, co czytał pan ten list. To życie byłoby bez tego smaku. Tak jest. Ta fotografia to jest naszym tym smakiem, który nadaje naszemu życiu sens. Nadaje coś, co my widzimy w tym cel. Bo nie zawsze robimy zdjęcia tylko dlatego, żeby wysłać na jakiś konkurs. Robi się dla przyjemności. Uwielbiam poranki, uwielbiam wstać bardzo, bardzo wcześnie. Bo w myśl zasady, jak to mówią, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. I kocham turystykę pieszą, więc ten plecak, a w plecaku aparat. I kiedy dzień się zaczyna. I to wszystko jest dla mnie tak piękne, tak majestatyczne, ten wschód czy zachód słońca. Czy mnóstwo fotografii można znaleźć mnóstwo ciekawych rzeczy. Bo nieważne to, na co patrzy, tylko co widzi. Tak jest. Bo każdy może zobaczyć coś innego, coś zupełnie innego. No bardzo pani... tak, to proszę jeszcze dokończyć, tak? I chciałam jeszcze powiedzieć, że często się śmiejemy, bo jak wracamy z takich wyjazdów i potem się zrzuca te zdjęcia do komputera, każdy z nas siedzi przy tym komputerze, ogląda te zdjęcia, nagle tak mimochodem przechodzi mąż koło mojego biurka i tak wytyka mi palce moje zdjęcie i mówi: tu ci soli zabrakło. I ta sól nam się tak obraca. Obraca w życiu raz śmiesznie, raz zupełnie inaczej. I tak to bywa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę uściskać swoich. I wie pani co, no, podziwiam pani talenty. To niezwykłe. Umieć tak opowiadać. To jest właśnie muzyczna opowieść w formie jakiegoś, nie wiem, tematu z wariacjami, czy jakiegoś ronda, czy jeszcze czegoś bardziej skomplikowanego, nie wiem, ale no, to tak umieć opowiadać, to jest wielki dar i talent. Bardzo pani dziękuję, dziękujemy. No to co teraz? Może jeszcze listy, może jeszcze telefony, bardzo proszę i zapraszam. 73 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ray Kuder teraz będzie. Yeah, indeed, yeah. Some już koniec. To ja grzązłem w listach, proszę państwa. I właściwie to chyba nie mam... Aha, moment, mam coś tutaj ciekawego chyba. Nie, to nie to. Proszę wybaczyć. Za chwilę znajdę to, co miałem do znalezienia. A ja państwa zapraszam jeszcze raz. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Sól. Coś, co jest oczywiste, coś, co jest niezauważalne, a jest. A jakby tego nie było, no to właściwie to nie ma sensu. A trzeba uważać. Aha, zaraz sprawdzę. Już chyba wiem. To jest taka piękna opowieść, bo też o ludziach państwo piszą. Właśnie. Taką przyprawą życia jest dla mnie mój przyjaciel. Są też inni ludzie, ale to właśnie on nadaje mojemu życiu to coś wyjątkowego, coś, co sprawia, że życie staje się kolorowe. I tutaj ciekawe przesłanie, proszę posłuchać. Tak jak z solą nie można przesadzić, tak i z przyjaźnią. Przyjaciół można mieć najwyżej kilku. Pan Karol. A to będzie pan Elvis Costello i on jest mistrzem opowiadania o tym, o takich niby przyjemnościach, które niekoniecznie okazują się nimi być. Jest takiego cudowna płyta King of America i pierwsza piosenka jest opowieść o Coca-Coli, która płynie. Co to by było, gdybym był królem Ameryki, mieszkałbym w kraju, gdzie Coca-Cola płynie jak stare wino. No to właśnie Elvis Costello teraz. Like vintage wine. Now I try hard not to become hysterical, but I'm not sure if I'm laughing or crying. I wish that I could push a button and talk in the past and not the present tense. And what's this hurting feeling disappear like it was common sense? Unspeakable, it lingered in the air like her artificial laughter and the mentors of affairs. Oh, I see, you know him. Isn't that very fortunate for you? She showed me his calling card. He came third or fourth, and there were more than one or two. He was a was the king of America, but it was just a boulevard of broken dreams, tripped through with mirrors and with chemicals, the words of love and whispers and the acts of blood and screams. I wish that I could push a button and talk in the past and not the present tense. Stay. Pani Agata, dobry wieczór. Dobry wieczór. No i słucham opowieści. Dla mnie sól to jest człowiek, drugi człowiek. Mhm. I to niekoniecznie musi być ten najbliższy człowiek. Mhm. To nawet taki człowiek spotkany przypadkowo może nam trochę dosolić. Dosolić może. I my jemu też. Aha. To jest taka wymiana jakichś takich energii. Aha. Każdy człowiek może wzbogacić tą naszą potrawę. Aha. I my też możemy wnieść coś w jego potrawę. I głównie ta relacja z człowiekiem w moim przypadku to jest słowo. A co to znaczy? Znaczy, czym się pani zajmuje? Ja uczę języków. Aha. Angielskiego, włoskiego. I bardzo lubię bawić się słowami. Język polski bardzo szanuję, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie traktuję go tak, jak na to zasługuje, ten język. Ale właśnie słowo i to, co mówimy, to w jaki sposób rozmawiamy z drugim człowiekiem, to jest ta sól. Ja jestem taką bardzo wrzaskliwą osobą i często emocje biorą górę nad tym, nad czym chciałabym panować, więc często krzyczę na tych swoich najbliższych, na moje dzieci, na psa i bardzo szybko orientuję się, że coś jest nie w porządku. To jest właśnie ta sól, której jest za dużo. A czasem takie jakieś proste słowa, których nie usłyszę później, dopiero przypominam sobie, że moje dziecko coś powiedziało, a ja nie zwróciłam na to uwagi. I mamy w domu taką, znaczy mamy, ja wprowadziłam taką zasadę, no w ten sposób reaguję na moje dzieci, jak na przykład mój najstarszy syn mówi, bo wiesz mamo, czekaj, bo tak no coś chciałem cię zapytać. Ja mówię, tak, oczywiście, kocham cię. Ja mówię, tak, no ja ciebie też. I tak jakoś rozładowuje się atmosfera. W ten sposób próbuję wprowadzać właśnie taką odrobinę soli w te nasze relacje, czasem trudne, bo to jest jeden nastolatek, drugi prawie 10 lat, trzeci 4, ale takie bardzo emocjonalne. Aha. Właśnie ta rozmowa, bo czasem nie panujemy nad tym, co mówimy, a czasem nie powiemy czegoś, a czasem nie usłyszymy. I to jest ta rozmowa, która buduje relacje, ta sól, która dodaje smaku. Aha. Dziękuję pani bardzo. Niech pani uściska chłopaków. Dziękuję bardzo. Od redaktora z Trójki i od słuchaczy, którzy są zasłuchani w te opowieści. I rzeczywiście to, bo to się jakoś tutaj łączy. Te wątki, które się splatają i właśnie sprowadzają się do czegoś tak, do takiego podstawowego skojarzenia. No przecież sól jest przy stole. Prawda? Używamy jej kiedy jemy, no, kiedy dobrze by było powiedzieć, biesiadujemy. Po rosyjsku jest tak ładnie, bo to jest jedno słowo, które oznacza i jedzenie, i rozmowę. No to właśnie chyba o to chodzi. Jeszcze ludzie, sól ziemi. No i też, żeby ostrożnie, żeby nie przesadzić, no ale żeby było. No koniecznie, bo inaczej to nie ma sensu. Będziemy się powoli rozstawali. Jest taki przedostatni walc jakby w tej funkcji. Piosenka One for my baby and one more for the road. Czy ja coś może przekręciłem w kolejności? Ale mniej więcej tak to chyba jest. Czyli taki piosenka o strzemiennym, jak to się kiedyś mówiło. Strzemiennego. No i teraz, jeśli mowa o soli, no to pewnie tequila tutaj by pasowała, prawda? To jest właśnie ten trunek z solą. A to jest tu Tillemans i Jamie Cullum. Thank you. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I've got the routine, so drop another nickel in the machine. I'm feeling kind of bad. Wish you'd make the music easy and sad. I could tell you a lot, but you've got to be true to your core. So make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I've got a lot of things I'd like to say. But when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's talked away. Well, that's how it goes. Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bend in your ear. This torch that I found has gotta be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby and one more for the road. Long, long, long, that long, long road. Baby and one more for the road. No, czyli z trzemiennego tequilą, solo. Jest jeszcze jedno skojarzenie, o którym dzisiaj nie mówiliśmy, ale ono było w domyśle, jest oczywiste. I ja bardzo Państwu dziękuję, bo właśnie chcę o tym zaraz powiedzieć, to jest króciuteńko, ale te nasze rozmowy nie byłyby możliwe bez zaufania i poczucia, że wszystko jest w porządku, że mamy sobie coś do powiedzenia i że ta rozmowa się odbywa. Rozmowa która jest możliwa dlatego, że myśmy zjedli ze sobą beczkę soli. Prawda? To jest właśnie to. Bardzo dziękuję. I chętnie zjem drugą. I potem trzecią. Bardzo dziękuję pani Irenie Dan, która realizuje program. Bardzo dziękuję Wioli Myszkowskiej, która jest jego wydawcą. I za chwilę sukcesji obejmie Wojtek Osowski. A ja się z państwem spotkam za 2 tygodnie w Trójce pod Księżycem. Dariusz Bugalski. Do usłyszenia.